بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. التعوذ عند الغضب الافتياب، التعوذ عند الغضب، صفحة يكون من أمام، صفحة يكون من أمام. التعوذ عند الغضب. قال الإمام الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى، وروى الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي ابن المثنى الموصلي في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي تشاجرة وتوبيلي ولكونا وتيسي ليلي أمتون صلى الله عليه وسلم. فتمزع أنف أحدهما غضبا، موجة كفورة وغضاب، هناك موجة كفورة وغضاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mimi najua kitu ambacho akikisema kile anachohisi kitamuondokea, yani ile ghadhabu itamuondokea. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Na hapa yatufunza sunna katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa mtu anapoghadhibika atakikana ajilinde na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shetani, kwa sababu mara nyingi yale yanayofanywa na yule aliyekuwa na ghadhabu hujuta baada yake, kwa sababu mengi katika anayoyafanya yatokamana nani? Na shetani. Na shetani hupenda kuichukua fursa ya mtu anapoghadhibika, akawa ndio atatumia ni fursa ya kupoteza yule mtu aliyeghadhibika. Ukakuta yule mtu aliyeghadhibika afanya mambo ambayo hawezi kuyafanya katika hali yake ya kawaida, na mtu kama huyu upewa nini? Udhuru katika lile jambo, upewa udhuru. Aliisema akiwa ameghadhibika, na mtu aweza kusema katika ghadhabu yale ambayo hawezi kuyasema akiwa katika hali yake ya kawaida. Kwa hivyo achunge sana. Ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: laysa shadidu bisurati innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab. Mwenye nguvu si yule anayepiga watu miereka, mwenye nguvu ni yule anayeweza kuizuia na kuimiliki nafsi yake wakati anapoghadhibika. Sababu sio kila mtu aweza kumiliki nafsi yake anapoghadhibika. وروى البخاري عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس. وتوويل ولتكنانا kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tulikuwa tumekaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhuhu, mmoja amtusi mwenzake akiwa na hasira, uso wake umekuwa mwekundu kwa hasira. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. Mimi najua kalima lau kama ataitamka huyu itamuondolea kile anachokihisi. Lau qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim, lau angelisema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Faqalu lirajul, masahaba wakamwambia yule bwana, ala tasma'u ma yaqulu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, usikii anachokuambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala inni lastu bimajnun, sema mimi sina uenda wazimu wala sina jini hata niseme a'udhu billahi minashaitani rajim. Kwa asira, katika hali ya asira, shindo hata kujimiliki nafsi yake, watu wakapandwa na asira mpaka wakakaa chini, mbili mbili, yani ile pressure upanda, hasa watu wagoni, mtu ajaribu kumiliki ghadhabu zangu, hasa ikiwa ghadhabu ni kwa sababu ya jambo la kidunia. Jambo la kidunia, kana Muislamu awe yajua namna ya kudhibiti nafsi yake katika hali kama hiyo. Wakati mwingine kuna baadhi ya watu hufanya mambo kwa kukusudia ili yule mtu aghadhibike, aibike. Wako watu fanya kusudi ili yule mtu aghadhibike, kisha yeye akae, mwamuona huyu, mwamuona hivi. Hasa watu wa bid'a wanao sana hii tabia, wazushi wanao hii tabia, maanake hawana hoja, hoja hawana, ati aya hadithi la shubuhati. Kuna shubha moja kali sana nimeiona karibuni, latest, kuwa Bilal anzua bid'a. Ibn Rabah radhiyallahu anhu, bid'a gani? Ya kusali rak'a mbili baada ya kutawadha. Hii bid'a hii anaivumbua Bilal, kisha Mtume za salam akaikiri baada ya kuwa Bilal alikuwa shafani ashaivumbua. Tayib, tuende wapi na hadithi katika sahihain? Man tawadda fa ahsana alwudhu'a thumma salla rak'atayn falam yuhdith fihi nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hii hadithi si kwazi, mwenye kutawadha vizuri, kutimia udhu wake kisha sala rak'a mbili. Sasa Bilal anzua nini? Bilal aliulizwa na Mtume za sallam, ni ibada gani ambao waifanya watarajia zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema sikutawadha isipokuwa na swala rak'a mbili. Sio maana ninazivumbua mimi, yani ninafuata maneno yako ulivyonifunza kuwa nikitawadha swala rak'a mbili mimi nafanya hivyo, na hii ndio ibada naitarajia zaidi kuwa mbele ya Mwenyezi Mungu, pengine ndio ilinijalia mimi kuwa nyayo zangu wazisikia wapi? Peponi. Haikuwapi bid'a? Wallahu musta'an. Na bwana mmoja aniuliza, hii bwana jamaa wasema bid'a. Sasa hizi hadithi zote tusipeleke hapa. Sema do, mimi hata sikujua kama kuna hadithi kumbe za sema Mtume sallam anayetawadha kisha swala rak'a mbili. Kwanza, hapa ahlul bid'a wakishindwa mwisho wataanza kutupa maneno, kutupia nini ya kukughadhibisha. Na wewe ukiwa utaingia katika mtego kama ule, utafeli katika upande wa kuwa watu watasema, angalia, asema yeye mtu wa sunna lakini hana tabia za Mtume wa sallam alivyokuwa. Tena wao wataka watu wasemini. Chukua msemo mmoja mzuri wa watu wa Yemen wanaosema, jawabu safi kasukut. Ukimwona mtu safi, basi mnyamazie, usizungumze naye, kwa sababu nikuja nikawaeleza hapa kuwa ili wewe kushindana na mtu mpumbavu itabidi mwanzo ushuke katika daraja ya upumbavu ndio aweze kukuelewa, sawa? Na ukishuka kwenye upumbavu, yeye ni mpumbavu, wewe humwezi kwenye ardhi yake ya upumbavu, atakushinda. Sio, mnafahamu eh? Ili mpumbavu akuelewe, mwanzo wewe kuwa mpumbavu ndio uzungumze lugha yake, si ndio? Ndio kaona hata watu wakizungumza lugha yao, kwa mfano akaja mtu azungumzi vizuri ile lugha, utakuta yule mtu yajua lugha yake, lakini wazungumza na yeye kulingana na yeye anavyozungumza, si ndio? Hivyo na pale ndio basi mmoja saa nyingine amuelewani kabisa, maanake haielewi hata wazungumza nini. Hii ni katika lugha. Na ikiwa mtu ni mjinga, hata kuelewa wewe ukizungumza kielimu, itabidi ushuke chini uzungumze lugha ya watu wajinga. Na ukizungumza na watu wajinga ukashuka kwenye ujinga, yeye ni mjinga tayari kuanzia zamani, wewe uanza leo kuwa mjinga. Kwa hivyo huwezi kumshinda katika ujinga, atakushinda. Kuna faida gani ndani yake? Hakuna faida. Kwa hivyo ukiibainisha haki usishindane. Nipe nikupe, nipe, faida yake nini? Hakuna faida ndani yake yote. Mwisho itakukasirisha, kwa sababu hakuna kitu kizito kwa mtu wa haki kama ile haki kutokubaliwa. Haki kuregeshwa ni kitu kibasi, yaumiza kuliko mtu kupigwa. Ndiyo pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na mkewe Aisha radhiallahu anha kuhusu siku nzito kabisa katika maisha yake ya da'wa, ni hakusema Uhud, na alikuwa shakwenda vita vya Uhud, wala Badr, wala chochote. Asema ni siku ya wapi? Ya Taif. Nilipokwenda Taif, na Taif hakwenda vitani, hakwenda kuwalingania. Hakusema kuwa ninapigwa mawe ndo nakasirika naudhika. Yale majawabu aliyoyapata kwa wale ambao alikuwa nkwenda kuwalingania, kila mmoja akamjibu jawabu la kivyake. Kule kukataliwa ile haki aliyokuja nayo ikawa ndiyo uzito zaidi kwa Mtume sallam katika maisha yake alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo inapompata Muislamu ghadhabu, akimbilie na kujilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shetani. Qala wa qad jaa fi al-isti'adhati ahadith kathiratun yatulu dhikruha ha huna. Mekuja katika isti'adha hadithi nyingi, ni ndefu kuzitaja hapa. Wa mawtinuha kitabu al-adhkar wa fadail al-a'mal wallahu a'lam. Nasemu zake ukienda katika vitabu vya adhkar فضائل الاعمال نابا فضائل الاعمال هي قصدي فضائل الاعمال يا وقت التبليغ يا الى كنا خرافات فضائل الاعمال ketika kitabu vya hadith ketika kila kitabu cha hadith kuna mlango wa fadail al-a'mal sifa zail al-a'mal ni fadail al-a'mal hiki ukienda katika bukhari katika muslim utapata milango inayozungumzia a'mal ambazo zina fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Soma utapata hadith zinazofungamana na fadhila ya isti'adha. Mas'alatu qala wa jumhuru al-ulama ala anna al-isti'adhata mustahabbatun. Jumhuru al-ulama, wengi wanaovioni wamekwenda kwa kauli ya kuwa mtu kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim kabla ya kusoma Qur'an yapendekezwa laysat bimutahattimatin yaathamu tarikuha, sio faradhi ambayo mtu yupata dhambi akiiacha. Wa haka ar-Razi an Ata ibn Abi Rabah wujuba fi as-salati wa kharijiha kullama arada al-qira'a. Ata ibn Abi Rabah akaenda katika kauli ya kuwa ni wajib mtu kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim ndani ya sala na nje ya sala akitaka kusoma Qur'an. Wahtajja ar-Razi li'Ata bidhahir al-aya, kisha ar-Razi akamtolea hoja Ata ibn Abi Rabah kuwa kauli yake ina nguvu kwa dhahiri ya hii aya, fasta'idh wa huwa amrun dhahiruhu al-wujub, hii ni amri na dhahiri yake ni kuwa ni wajib. Wal aslu fil amr al-wujub, asl katika amr ni wajib mpaka ije dalili iondoe katika nini wujub. Wa bi muwadhabati an-nabi sallallahu alayhi wasallam alayha, na kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam pia alikuwa akidumisha kuleta hii isti'adha kabla ya kusoma Qur'an. Wa li annaha tadra'u sharra shaitan, na kuwa hii isti'adha ni yenye kuzuia shari ya shetani. Wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, na kile ambacho wajibu hauwezi kupatikana isipokuwa kwa kupitia hicho kitu, kitakuwa pia kile kitu chenyewe nini, ni wajibu, au ile jambo lenyewe litakuwa ni wajibu. Wa li anna alisti'adhata ahwatu, na kwa sababu isti'adha ni ahwat zaidi ukileta khuruja min alkhilaf, ukileta utakuwa umetoka katika khilaf ya kuwa ni mustahab ama ni wajib. Peleti فإذا قال المستعيذ أكسم من يقولت استعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك هي تشيليزا مليون. طيب كما ابن كثير رحمه الله يميل إلى القول بالوجوب، ابن كثير رحمة الله عليه يميل القول بالوجوب والله أعلم، أما احتاط أن يختار الوجوب يعني احتياطا افضالي وان لو قام ويتمك اليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خروجا من الخلاف اللي يتوقي كتك الى خلاف اللي يوقف بينه ونوبيونه. قال ومن لطائف الاستعاذة انها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له. كتك فايدة زي استعاذة zinazopatikana ndani ya isti'adha ni kuwa isti'adha ni yenye kutahirisha mdomo kutokamana na ule upuzi anaotamka mtu na maneno machafu, kafanywa ule mdomo ni kama watiwa manukato, yani wabadilishwa ule mdomo usome Qur'an. Wa huwa litilawati kalamillah, kwa ajili ya kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. وهي استعانة بالله، استعاذة نكتك مساعدة ونان والله سبحانه وتعالى. واعتراف له بالقدرة نككير ويزمكوب والله سبحانه وتعالى. وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني. نبيك في استعاذة نكما منادام أتنغازة kutokuwa na uwezo wa aina yoyote wa kumzuia huyu adui aliyoko ndani yake isipokuwa kwa nguvu za nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Alladhi sema alladhi la yaqdiru ala man'ihi wa daf'ihi illa Allah alladhi khalaqahu, adui ambaye, wa alaykum salam, hakuna anayeweza kumzuia adui kama yule na kumkomesha adui kama yule isipokuwa Allah aliyemuumba. Qala wala yaqbalu musana'atan wala yudari au wala yudara bil ihsan, shaitani hakubali hata ukajipendekeza kwake, ati aseme basi wewe jipendekeza simpoteze, hakubali. Wala yudara bil ihsan, wala uwezi kumfanyia mudara hata ukamfanyia wema akuwate, hakuna kitu kama hicho. Bi khilafi al adu min naw'i al insan, kinyume cha adui katika binadamu, kama dallat ala dhalika ayat min al quran fi thalath min al mathani, katika aya tatu. Qala ta'ala إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله سبحانه وتعالى amwambia shetani waja wangu hauna nguvu juu yao, hauna nguvu juu yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo ameliahidi kuwa hakuna mwanadamu yoyote kuwa shetani ana nguvu juu yake, ampeleka vile anavyotaka yeye. Ndio ukaona shetani laanatullahi alayhi siku ya kiyama atakapoingizwa motoni yeye na wafuasi wake, Allah subhanahu wa ta'ala sema waqala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Mimi nawalingania tu, silikuwa sina nguvu ya kuwaingiza kwa lazima. Mimi naweka mitego yangu, nyinyi wenyewe mkaingia mkanikubalia wito wangu. Fala talumuni walumu anfusakum, msinilaumu, jilaumuni nafsi yenu nyinyi wenyewe. Kwa hivyo shetani mwenyewe atakiri siku ya kiyama kuwa hana nguvu yoyote juu ya mwanadamu, bali ni mwanadamu mwenyewe ndiye anayekubali wito wa nani? Wa shetani. Kwa hivyo wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe atakulinda kutokamana na ushawishi wa huyu shetani aliyoko ndani ya nafsi yako. Waqad nazalatil malaika لمقاتلة العدو البشري قال فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا ومن قتله العدو الباطني كان طريدا ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. تزام تفوت. Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha malaika kupiga vita adui wa dhahir binadamu katika vita vya Badr na vinginevyo. Yule ambaye atakuwa ni mwenye kuuawa akaingia akauawa katika vita na adui wa dhahir, yuwafa akiwa yuitwa nani? Shahidi. Lakini yule anayeuawa na adui wa ndani, yani bimaana akampeleka katika vishawishi vyake mpaka akamfuata akammaliza, huyu ni taridan, amefukuzwa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Shetani akimfuata akimwangamiza, huyu binadamu pia amefukuzwa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye atashindwa na adui wake wa dhahir, yana na makafiri, akashindwa katika vile vita, bado ana ajiri mbele ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ambaye atashindwa na adui wake wa ndani, shetani akamshinda, basi huyo ashakuwa ni maftunan, amefitinika na ana dhambi kubwa sana. Maana tofauti ya maadui hao wawili, wako tofauti kabisa. Walamma kana ash-shaytanu yara al-insan min haythu la yarahu استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. هنا وكوا شيطان شيطاني هو يوامونا من آدم لكن من آدم همون إكاوا ني من آدم أجلين دينا يولي أن يمونا شيطاني نشيطاني همون. الله سبحانه وتعالى فهم بزور. Lau kama ingelikuwa wanadamu waona shetani, siji tungeishi vipi? Watisha wale. Ushaona? Useme watisha. Kila mtu hapa akiambiwa shetani asema yuatisha. Ushamuona? Muliona wapi shetani mpaka mseme yuatisha? Ah, nani atatusaidia hapa? Tizama kitu kimoja. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa auzungumzia mti wa zaqum asema tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin. Man alladhi ra'a ru'usu shayatin? Allah asema matunda yake yale yanayotoka katika nini, ule mti ni kama vichwa vya mashaitani. Nani ashaona vichwa vya mashaitani mpaka ayaelewe haya maneno Allah subhanahu wa ta'ala amwambia? Kwa sababu binadamu umbile lake ajua fika shetani yuatisha. Kwa hivyo akiambiwa bwana yuatisha kama shetani, ashatasawari kwenye kichwa chake yule mtu vile yuatisha, pamoja na kuwa shetani hajafanini, hajamuona, kwa sababu ni vile tulivyoumbwa, huyu ni adui yetu. Na ukiamba utasema shetani, sura mbaya yule mganga kama shetani. Kuna mmoja asemaye namuona sura mbaya kama shetani, hajamuona shetani, lakini asema hivyo kwa sababu binadamu kwa maumbile yake yuwajua kuwa shetani ni muovu na ameumbwa kwa sura mbaya sana. Na katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa sisi hatumuoni yule shetani. Ingelikuwa twamuona, hakuna angesahau dua kuingia msalani. Wengine huingia na miguu ya kulia, haombi hata dua, huingia tu kule ndani. Mbahati wewe. Ingelikuwa waona, unkaa na nani? Ukishaingia unkaa kwambie ndo unkaa hivi Kwanza sio? Taratibu basi. Ingelikuwa vipi? Ingelikuwa kazi kubwa. Lakini ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi wanadamu. Katika neema ni kuwa hatuwaoni hao shetani. Hatuwaoni. Kwa hivyo shetani ni kiumbe kimeumbwa kama mfano wa roho. Allah ndiyo yajua iko vipi. Yaani hatuioni. Lakini waweza kumhisi. Shetani wamhisi kuwa huyu ni shetani. Sio? Na aweza kujigeuza, amepewa nguvu ya kujigeuza binadamu, mnyama, ana nguvu hizo. Kama katika kisa cha nani? Abu Huraira radhiyallahu anhu, na yule bwana aliyekuwa akija akiiba katika sadaka alizomweka Mtume sana Abu Huraira kulinda. Kila akija alikuwa akimshika Abu Huraira radhiyallahu anhu. Na mpaka mwisho akamwambia nitakufundisha jambo. Ukisoma Ayatul Kursi kabla ya kulala, shetani hakukaribi mpaka asubuhi. Tizama, kuna watu wengine wasema chukua haki hata kama kwa mtu muovu. Ngalie Abu Huraira anachukua haki kwa shetani. Hii shubha nyingine ya wazushi. Nani ankuambia Abu Huraira yachukua yale maneno? Kama yachukua angeanza kumuuliza Mtume sallam yeye. Mkweli kuwa mimi naambiwa hivi na hivi na hivi, mfanye. Lakini hata hakuyachukulia, alimwacha yule mtu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuuliza alifanya nini yule bwana yule mshika jana tena? Na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ana habari. Hajaambiwa na Abu Huraira. Akamwambia ankuja akaniaka. Thumma za'ama, akatumia neno za'ama annahu yuallimuni kadha wa kadha. Ile neno za'ama bi maana Abu Huraira alikuwa kumsadiki yule mtu tangu na hapo. Ati watoa hii dalili kwa yajuzu kwenda kukaa chini ya mzushi kusoma. Alafu wetu kwa mazuri wate mabaya. Ndiyo anavyosema. Taib asema za'am. Mtume wa sallam akamwambia sadaka kawa huwa kadhub. Alivokiri Mtume wa sallam yale maneno, ndio Abu Huraira akayachukua kumbe ni ya kweli. Lakini waonaje kama Mtume wa sallam kwa mfano angefariki kabla Abu Huraira kuambiwa na Mtume wa sallam, wewe waona angefanya kazi? Masahaba wako hivyo shekhe, hawakuwa. Almuhimu shahid ni kuwa Abu Huraira alikuwa yumuona yule bwana akija kiiba, ndio Mtume sallam akamwambia atadri man tuhadithu ya Abu Hurairata qala Allahu wa rasuluhu alam qala innahu shaytan. Yule alikuwa ukimshika ni shetani, alikuwa yaje kuiba. Kwa hivyo yawezekana. Wallahu musta'an. Qala fasl. Walisti'adatu hiya liltija'u ila Allah. التجاء إلى الله تعالى والالتساق بجنابه من شر كل ذي شر. استعاذة نكوكمبليا كو الله سبحانه وتعالى كجيجميزا وباندوا الله سبحانه وتعالى كتو كمانا نشاريا كلا كلي تشوكوا نشاري. والعياذة تكون لدفع الشر. Ikitumika neno al-iyadha tu ni kuwa waomba kuzuiliwa kutokamana na shari. Wal-iyadhu yakunu li talabi jalbi al-khairi. Liyadh ni kutaka kuletewa khairi. Kwa hivyo kuna al-iyadhu na al-isti'adha tu, ni vitu viwili tofauti. Isti'adha ni waomba Allah akulinde na shari, na liyadh ni kuwa wa muomba akulete khairi. Ala wa maana a'udhu billahi minash shaitani rajim. Nini maana yake a'udhu billahi minash shaitani rajim? Maana yake ay astajiru bi janabillahi minash shaitani rajim an yadhurrani fi dini au dunyai au yasuddani an fi'li ma umirtu bihi, najilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shetani aliyelaaniwa na kufukuzwa katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, kutokamana na huyu shetani asinidhuru katika dini yangu, katika dunia yangu, na asiweze kunizuia kufanya kile ambacho Allah ameniamrisha mimi kukifanya. Au yahuthani ala fi'li ma nuhitu anhu, pia najilinda asije akanihimiza na kunishawishi kufanya kile nilichokatazwa kukifanya. Fa inna shaytan la yakuffuhu 'anil insan illa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu shaytan hakuna anayeweza kumzuia kutokamana na mwanadamu, huyu mwanadamu hakuna anayeweza kumzuia kutokamana na huyu shaytan isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye anayeweza kumzuia shetani kutomfanyia yote haya tuliyotaja hapa juu huyu mwanadamu. Walihadha amara ta'ala bimusana'ati shaytani al-ins wa mudaratihi biisda'i al-jamil ilayhi liyaruddahu tab'ahu amma huwa fihi min al-adha. Ukitizama vizuri utakuta adui shetani katika wanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa njia ya kujilinda na shari yake, nao ni ya kumfanyia wema, kwa sababu ukimfanyia wema yule adui wako katika wanadamu, lile umbile lake la wanadamu litamregesha katika hali ambayo kutoka katika uadui atarudi nyuma kuwa ni kipenzi chako na atakupenda, kwa sababu asli ya binadamu si kuwa adui. Asli ya binadamu si kuwa adui. Kwa hivyo ukimfanyia wema utamuondoa kutoka katika ule uadui ambao umeletwa na shetani, utamregesha katika nini? Ule ubinadamu. Ndio ukasikia mtu akwambia yule hana hata ubinadamu, kwa sababu binadamu ni mtu kuwa mpole, mtu kutokuwa na uadui na wenzake. Tayyib. Qala wa amara bil isti'adhati bihi min shaytanil jinni. Ama katika shaytani wa jini, Allah akaamrisha tulete isti'adha. A'udhu billahi min shaytanir rajim. Kwa nini? Li'annahu la yaqbalu rishwa. Kwa sababu shaytani hakubali rishwa. Atutampa mlungula. Akuwate ufanye hilo mlungula yenyewe unaompa pia waingia kwenye nini? Kwenye kazi yake anataka wewe uifanye. Ile rushwa unaompa pia wewe wamfanyia kazi ile shetani ile ambayo anataka wewe ufanye, kwa sababu imekatazwa. Wala yu'thar fiha wala yu'athir fihi aljamil au jamilun. Wala hata ukamfanyia wema gani, ule wema haumuathiri chochote. Yaani yule yule tu. Muovu muovu ameapa. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Naapa kwa utukufu na nguvu zako, mimi nitawapoteza wote. Hasidi antangaza mwanzo kule uadui wake. Alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun. Allah subhanahu wa ta'ala atutangazia asema, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shaitani kwenu nyinyi ni adui, basi na nyinyi mumchukulie adui pia yeye. Yasikitisha na yashangaza sana, mtu adui yako tena wa kukumaliza wewe waje kuwa rafiki yake mkubwa, na wajua wazi huyu ni adui atanimaliza mimi. Hii si akili timamu. Afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu, huyu shetani na kizazi chake nyinyi mwachukulia ndio vipenzi vyenu na wao maadui mwaniata mimi mwamwata Allah subhanahu wa ta'ala enda kwa shetani bisa li dhalimina badala badala mbovu sana wanayifanya mabali liannahu shirir bitaba kwa umbile laki shetani ni washari tu ye nshari umbile laki ndiyo pale aliposema ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ile yaonyesha uguta wa ibilisi na upumbavu mkubwa aliyokuwa nao vipi utakuwa moto ni mbora kuliko mtanga hebu tizama wewe kuwake moto hapa kutakuwaje patashika waswahili wasema patashika mlingoti kipande utasikia msemo yaani ujue elekea wapi lile jahazi sina na mlingoti likishakatika alafu iwe mawimbi yapige huku na huku akupatashika yani ujue elekea wapi ule moto ukiwaka sehemu lakini tizama mchanga mchanga ndio mimea watu wapata riziki zao ndani yake mchanga faida ngapi watu wapata ndani yake kama ni ubora angelikuwa yofikiria mchanga ni mbora kuliko moto lakini kwa akili yake ndogo asema ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin asli ya moto ni uharibifu ndio maana ikawa ni jaza ya nani ya waovu asli yake ni uharibifu sababu ya tafuna ya hari mpaka moto wa jahannam kama alivyoeleza Mtume صلى الله عليه وسلم utakuwa walana baadhi yake kwa mwingine mpaka moto mwingine walalamikia moto mwingine yani vile wachoma walana wenyewe kwa wenyewe lakini mtanga uko wapi na mambo haya wallahu musta'an almuhim ni shetani ni washari katika maumbile yake wala yakufuhu anka illa alladhi khalaqahu hakuna anayeweza kukulinda wewe na shari yake isipokuwa yule aliyemuumba yule shetani wa hadha almaana fi thalath ayat min alquran la a'lamu lahunna rabi'a ibn kathira sema na maana haya tuliyoyataja hapa yako katika aya tatu pekee yake za quran sijui ya nne yake ni tatu tu kisha akazitaja qawluhu fil a'raf khudh al afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin hapa allah atufundisha namna ya kuamiliana na adui gani wa binadamu fahadha fima yata'allaqu bimuamalati al a'da'i min al bashar hapa allah atufunza namna ya kuamiliana na maadui katika wanadamu khudh al afwa yani chukua kutoka kwa wanadamu alafu ikiwa amekupa 50% ya ile ambayo wewe watarajia katika muamala wake wewe kubali 40 wewe kubali utafanyaje ndivyo alivyo wa'mur bil urf kisha akatuamrisha katika kuamrisha mazuri sababu akiamrisha mazuri atawacha ile maovu afate mazuri wa'rid 'anil jahilin na ikiwa njijinga alielewi wewe lipuuze ile jinga nda zako kwa sababu shari yake hutaiweza hutaiweza mtu mjinga achana naye khudhil afwa wa'mur bil urf wa'ridan jahil hii aya imekusanya kila tabia njema ndani yake hii aya moja kipande cha aya khudhil afwa wa'mur bil urf wa'ridan jahil hii aya pekee yake imekusanya tabia yote njema anayotakana muislamu kujipambana nayo na leo kama mtu ataamiliana naye na hii aya vizuri ataitendea kazi atastarehe na mambo mengi sana. Kuna baadhi ya watu watajitia ugonjwa wa moyo. Yaani kila anayekuja sasa hao watu ni hao watu wa aina gani lakini huyu utachoka wewe. Hujaona bado. Hakuna mtu ambaye yuko 100%. Kila mmoja ana upungufu wake. Khudhil afu. Khudhil afu. Utastarehe shekhi. Mbona ndivyo alivyo binadamu wenda mbele utapumzisha akili yako qala thumma qala kisha akasema wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billahi innahu samiun alim. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala atufundisha njia ya kujilinda na nini, na adui wetu katika majini shetani kuleta istiqada. Waqala ta'ala fi surati qad aflaha almu'minun idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun. Hapa atufunza Allah subhanahu wa ta'ala tena katika kutaka ulinzi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na sharia nani ya shetani katika majini. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله innahu huwa as-sami'u al-alim. Hizi za mwisho hapa ametufunza namna ya kuamiliana na wote wawili, ikiwa ni katika wabinadamu idfa' billati au la tastawi al-hasana idfa' billati hiya ahsan, akufanyia uovu wewe uovu wake uzuie kwa jambo zuri na wema, akikufanyia uovu wewe mfanyie wema. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يولي أمبي بين وبين أيكون ودوي غفلة وتتاماكي أوان يوكوبين داتين يوكوني أنا وشونغو جو أتاكي كي تكيباكي كوبات. الإحسان يقطع اللسان فاني وبيما وتكات وليم نتوك فاني وبيما حتى وكموانا أنا وباقاني utatafuta namna kwa nini ya kufanya ule ubaya kuonekana ni mzuri. Labda wewe uelewi, labda ukuelewa vizuri wewe yule amaanisha ah yaakhi iko wazi ah ah kumbe kuna nini ndani yake fi mafi yatokea tena sana. Na mtu wachungi hasa katika duaatu ahli sunna, awe mtu anayemfanyia ule wema ni katika hao mubtadi'a, haji isipokuwa na malengo yake. Sasa bora pale pale akija usimamishe, kuna wahitaji wengi zaidi yangu, kwa watafute mwanzo wale wamalize, kisha ndio ushamalizana nao wale. Siwezi kuja msikitini pale nikatabaruk, hukuona kote, unaona hapa kwetu kote ukoona, isipokuwa leo atafanya kesho sema nini, basi niruhusu mfanye jambo fulani. Sasa wewe ushafanyiwa ihsani, utakuwaje? Itabidi wakubali, na ndio watu waanza kuingia, ndivyo wanavyofanya. Yeye amekufanya wewe, sasa ndio adui yuko kufanyia mudara, yuko kupakupa mpaka iwe ingia ndani yako, ambapo wewe ndio ulikofanye kinyume cha hivyo, umvutie yeye katika sunna kwa kumfanyia wema ikiwa kufanyia uovu. Wallahu musta'an. Qala ash-shaytanu fi lughati al-arabi mushtaqun min shatana idha ba'uda fa huwa ba'idun bi tab'ihi an tab'i al-bashar. Shaytani katika lugha ya Kiarabu imetokamana na neno shatana, akiwa mbali, kwa sababu yuko mbali katika tabia yake na vile walivyoumbiwa katika umbile lake na vile walivyoumbwa nani wanadamu. Wa ba'idun bi fisqihi an kulli khairin, yuko mbali kwa ajili ya ufasiki wake kutokamana na kila jambo la khairi, mbali kabisa na khairi. Wa qila mushtaqun min shata li'annahu makhluqun min nar, inasema imetokamana neno shata kwa sababu ameumbwa kutokamana na moto. Wa minhum man yaqulu kilahuma sahihun fil ma'na walakin al awwal asahhu, inasema yote yabeba maana sawa, wengine wakisema lakini ile ya kwanza kutokana na shatana ndio sawa zaidi. وقال سيبويه العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين وعرب وسمى تشيطن فلان أمك وشيطان جفلاني أتفاني كتندو كما شيطان ولو كان من شاطة لقالوا تشيطا إنجلكوا يتكمان نينو شاطة إنجلكوا يسمى تشيطا فلان هاي سينج يسمى تشيطانا imesema tashaytana kwa sababu mtakomana shaytana mpo fa shaytanu mushtaqun min al-bu'di 'ala as-sahih shaytan ametokamana shaytana bi maana aliyekuwa mbali kabisa na hiyo ndio kauli sahih walihadha yusammuna kulla man tamarrada min jinniyin wa insiyin wa hayawanin shaytanan utakuta kila anayepita mipaka na kuwa muovu katika majini, katika watu, katika hayawani, watu wamuita nani? Sheitani. Hata katika watoto wasosikia, utasikia watu wazima wasema mtoto sheitani yule. Kwa nini? Kwa sababu wajua tabia hii si tabia ya kiubinadamu, ni tabia ya shetani. Umwita hii. Kala Allah Ta'ala, wakathalika jaalna likulli nabiyin aduwan. Allah akawaita maadui wa mitume nani? Shayatina al-insi wal-jinni. Kwa hivyo katika wanadamu kuna mashetani. Na majini pia. Yuhi ba'du mila ba'din zukhru fal-qawli dhurura. Tuweza kupambia wewe batilu kayona ni haki kabisa, na ikiwa hauna silaha ya ilmu mara nyingi waweza kuviringwa mara moja. Kwa hivyo kila unapokaa kusanya silaha ya ilmu, kwa sababu una maadui wa kila aina wamekuelekea kila aina, na kila ilmu ikiwa chache ndio utakuta watu wakikumbana na mambo ya kidunia na mambo ya kidini wakumbana nayo kwa njia ambayo si sawa kwa kukosa ilmu. Kwa hivyo jipambe na silaha ya ilmu ili mashetani katika wanadamu na mashetani katika majini wasiweze kupata njia kwa kweli. Hawezi kupata njia. Ni wangapi ambao wameingia katika fitna kwa nia ya kuwa kile wanachokifanya wakifanya kujikaribisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wangapi? Na shetani akawapambia, hajali yeye katika watu wa aina mbili, akupeleke akikuona wewe mshikadini sana atakupeleka kwenye nini? Ghulu. Na akikuona wapenda shahawati sana atakupeleka huko kwenye shahawati. Yeye wataka mmoja katika wawili. Atakaye mpata hajali katika hao wawili, atakaye mpata hajali. Ndio ukaona khawarij waliingia katika bid'ah, walioingia sio kwa kuwa wajua ni bid'ah, wao wajua ile watetea nini? Dini. Wajua watetea dini mpaka kuwakufurisha masahaba, wakiona wao wana ghera zaidi ya hii dini kuliko masahaba mtume sasa. Na ndivyo leo ilivyo, utakuta vijana wana ghera na dini. Tayib, hiyo ghera na dini lakini waipeleka vipi? Mpaka waona wanaovioni waiangusha hii dini. Wao ndio wainusuru hii dini. Ndio wakaingia katika yale walioingia ndani yake. Na ndio kazi ya shetani. Yeye hajali. Kioyoa shika dini atakupeleka huko juu kabisa. Upite vile inavyotakikana. Na ikiwa ni mtu wa shahawat, atakupeleka kwenye nini? Shahawat wa uyadhu billah. Na dawa ni ujipange na utafute silaha nini? Ya ilmu. Ndiyo dawa yake. Kala Allah Ta'ala, tayyib. Wa fi musnad al-imami Ahmad, an Abi Dharrin radiyallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alayhi sallam, ya Aba Dharrin, ta'awwad billahi min shayatini al-insi, والجن فقلت أولي الإنس شياطين قال نعم Mtume sallallahu alaihi wasallam amuhusia Abu Dharr kuwajilinde kutokamana na mashetani katika wanadamu na majini. Abu Dharr radhiyallahu anhu akamwambia Rasulullah, pia katika wanadamu kuna mashetani? Akamwambia ndio, wapo, na pia wao ni wabaya, kwa sababu mwanadamu kidogo uko na amani naye kuliko shetani, waweza kumwamini kwa sababu ni mwanadamu mwenzako, yuwakaa na wewe, yuwajua tabia zako, yuwajua vile umbile lako liko, sababu ni mwanadamu kama wewe. Kwa hivyo ana hatari pia, ana hatari. Wa fi sahihi Muslim an Abi Dharr aidan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u as-salata al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu al-aswadu. Watatu, wakipita baina wewe na sutra katika swala yako, umeweka sutra wa swali, vitu vitatu vikipita, itabidi ile swala yako fanya nini? Uanze tena mwanzo. Nani hao? Almar'atu, mwanamke aliyebalehe. Na iko nyingine, almar'atu alhaid, yani aliyebalehe. Walhimaru, na punda. Walkalbu alaswadu, na mbwa mweusi. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الاسود من الاحمر والاصفر تفوتي كوابي بين امبو موسي امبو يعني رانجيا نجانو او رانجي نجينة يوتي تفوتي كوابي فقال الكلب الاسود شيطان تزاما باني منياما دي ايتوناني شيطان Kuna vyone ingine wakereza kuwasema kuwa shetani apenda zaidi kukaa kwa mbwa mweusi. Warawa ibn Jarir anna Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu rakiba bardhunan. Bardhunan ni jingamia kubwa, naitwa bardhuna, ngamia kubwa li. Faja'ala yatabakhtaru bihi, faja'ala yadribuhu, likawa lile jingamia latembea kwa kiburi, kwa jeuri. Omar akawa yomtandika yule ngamia, hasikizi yule aliyeko juu yake, latembea linavyotaka yeye. Fala yazdadu illa tabakhturan, halizidishi isipokuwa kuzidi ukaidi na ujeuri. Fanazala anhu, Omar akashuka hapo hapo. Waqala ma hamaltumuni illa ala shaytan, nyinyi hamkunibeba isipokuwa juu ya jishetani hili. Ma nazaltu anhu hata ankartu nafsi, sikushuka isipokuwa nasikia kitu dhiki katika nini, nafsi yangu kukaa juu yake huyo mnyama. Wa isnaduhu sahih. Almuhim, ilikuwa ni katika kuthibitisha kuwa wanadamu waweza kuitwa kuwa huyu ni shetani, jini kadhalika na mnyama. Waarabu wamezoea kuita kila ambacho kimeingia katika njia isiyokuwa ya sawa kuwa nini, ni shetani. Warajimu fa'il bimaana maf'ul ay innahu marjum, rajim ala wazn fa'il bimaana maf'ul, aliyefanyiwa nini, marjumun matrudun, aliyefukuzwa, anil khairi kullihi, kutokamana na khairi yote, huyo amefukuzwa. كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. رجوما مرجوم كله كبيغوا كتوبوا كويكوا كاندو. وقال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. مرجوم مطرود أكيبان رجو بيه واتو بيوانين نيوتا زيم شومي خمس. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. إي والله mbingu zapendeza sana ukizitizama vizuri, na zile nyota Allah subhanahu wa ta'ala zaziona. wazayyanaha linnadhirin, hasa ukiwa katika bar, sehemu za mashambani, ndio utaona uzuri wa maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahafidhnaha min kulli shaytanin rajim, matrud, aliyefukuzwa, illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shihabun mubin, zile nyota zi. Na kuna watu wanaitikadi ile nyota, ikiwa akiona ile nyota yaruka, wasema tamani kitu, tamani kitakuwa, msiingie katika khuzabalati zina upuzi huu, upuzi huu. Apuro shetani wa tamani, tamani puro shetani uko juu. Tena hii yafanywa na watu ambao wasema wanaendelea, wengine wanaendelea haziamini tena, hizi ni si superstitions, is it right? Superstition kidogo sema superstitions. Sasa superstition, waamini haya mambo, waamini mambo ya kipuzi kabisa. Kwa hivyo ile nyota ukiona ya choma namna hii, ujue ni shetani afanya nini, yuatupiwa ile nyota, kwenda taka kusikia siri. Ajaban li hadha al-asr, teknolojia yasonga mbele na watu wengine wenyewe wazidi kuwa wajinga, hasa katika mambo ya shirki. Watu sasa mambo ya zamani, sasa hii ndio yako ala qida min wasaq, yamesimama vizuri sana mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama kila kukicha utakuta mabao ya waganga yamekuwa mengi sana, mengi sana, hasa hii mabarabarani utaona mengi. Na leo inshallah watu wazunguki waondoe yote, kesho wataleta mapia yako nyumbani, yankaa yangoja yale yatolewe waike mengine. Karibuni pia watalipishwa leseni, maanake kazi yao ni mfana sana, utakuja kusikia ya kuadvertise. Maana wana wateja, wasingeweka yale mabao. Naam, washirikiana Allahu musta'an. Tayyib. Qala ila ghairi dhalika min al-ayat. Wa qila rajim bi ma'na rajim li'annahu yarjumu an-nas bil wasawis wal raba'ith wal awwal ashhar wa sah. Na wengine wakasema rajim ma'na rajim yani watupa wasiwasi na uovu ule katika nyoyo za wanadamu. Lakini ile ya kwanza ni nangu. Tayyib. Bismillahir Rahmanir Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال افتتح بها الصحابة كتاب الله. الصحابة ومفهموا كتاب شاء الله سبحانه وتعالى وكوانزا كوانديكا بسم الله الرحمن الرحيم. واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من كل سورة. واتفاق يا ونوفيون هو بسم الله الرحمن الرحيم كتك سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آية هكون اختلاف كيش وكاختلفيان كتك هي سورة الفاتحة نينجينيزو كتك سورة يي ني آية كي بكياك إنويك وكتك موانزو وسورة أو نديو موانزو وكيلا سورة كي أنديك وبالي au ni baadhi ya aya katika kila sura. Hapa ndo mukhtalifiana maulama, mukhtalifiana wa mimman haka anhu annaha aya sasa mimman hukiya anhu tayib wa mimman hukiya anhu annaha ayatun min kulli suratin illa baraa ibn abbas wa ibn umar wa ibn az-zubair wa abu hurairah wa ali katika wale ambao wametaja kuwa ni aya katika kila sura isipokuwa sura At-Tauba, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Zubayr, Abu Huraira, Ali, wa min at-tabi'in Ata wa Taus wa Sa'id ibn Jubair wa Makhul wa Zuhri wa bihi yaqulu Abdullah ibn al-Mubarak wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal fi riwayatin anhu wa Ishaq ibn Rahawi ibn Rahoya wa Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam rahimahumullah wa qala Malik wa Abu Hanifa wa ashabuhuma laysat ayatan min al-Fatihati wa la min ghayriha min as-suwar. Wako wanaovioni waliosema kuwa hii bismillah ni aya katika kila sura iliyoanza nayo, ni aya katika kila sura, ni aya. Na kauli ya Imam Malik na Abu Hanifa na wafuasi wao wakaenda kuwa sio aya, la katika suratul Fatiha wala katika sura nyingine, si aya. Waqala Daud ay Dhahiri هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. نين قولي أنغابي يتات قولي يتات يسمى ني آية يكذياك كتك كلا سورة ني آية يكذياك. وهذه رواية على الإمام أحمد بن حنبل. كنا رواية نجيني أحمد بن حنبل بيها مسمى قوله kwani aya kivyake inaoteremshwa katika kila mwisho wa sura, inapoanza sura mpya ilikuwa kiteremshwa aya kivyake bismillahir rahmanir rahim, ndio pale mtume sana mjua sahi sura nyingine yaanze. Sawa, na hii ni kauli. Kwa hivyo kauli ya kwanza usema ni baadhi ya ile sura iliyoanzishwa na bismillah. Kauli ya pili usema la, si aya katika sura yoyote. Kauli ya tatu yasema kuwa ni aya mustaqilla, haihusiani na ile sura, inaogawanya baina sura moja na nyingine. Na hii kauli ya tatu ina wijhat nadhar wa huwa tarjih al-allama al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala, ana risala mzuri katika sura al-Fatiha, yeye ndio amerajih hii kauli kuwa ni aya mustaqilla, ni aya kivyake inaoteremka katika kila mwanzo wa kila sura ilipo kiteremka hii aya. طيب kuna masala ya kusoma kwa sauti bismillah katika sala. Je, isomwe kwa sauti au isomwe kwa siri? Fa amma al-jahru biha fi as-salati faman ra'a annaha laysat min al-fatihati fala yajharu biha. Ama kuitamka kwa sauti katika sala, yule anayeona kuwa sio katika suratul Fatiha bismillah, huyu haisomi kwa sauti, haisomi kwa sauti. Wakadha man qala innaha ayatun min awwaliha, na pia wale wanaosema ni aya ya mwanzo. Wa amma man qala bi annaha min awail as-sura au suwar, ama wale wanaosema kuwa ni katika mwanzo wa sura, imeshikana ni sura, ni katika ile sura inayosomwa, eh, ni aya ya kwanza katika kila sura. Fakhtalafu, wamekhtalifiana, hawa wawili wamekhtalifiana. Tuachane na wale wanaosema kuwa si aya, wale hawaisomi kamwe, sawa, wale hawaisomi jahan. Hawa wawili sasa waliokubali mwanzo, wengine wanasema ni aya katika ile sura, aya ya kwanza, na wengine wasema ni aya mustaqilla inayopambanua baina sura na nyingine, hawa wamekhtalifiana. Fadhahaba Shafi'i rahimahullahu ila annahu yujharu biha ma'a al-Fatihati was-sura. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh, na ndio madhhab saida katika Sharq Afrika, ndio utaona misikiti mingi yasoma kwa sauti bismillah. Yeye waona bismillah yasoma kwa sauti kwenye suratul Fatiha na sura inayofuata, ikiwa utaanza wapi? Mwanzo wa sura. Wa huwa madhhabu tawaif min as-sahaba wa at-tabi'in wa a'immati al-muslimin salafan wa khalafa. Na hii ni madhhab ya kikundi katika masahaba na tabi'in na a'imma wa waislamu wa salaf na wale ukuja baada yao. Fajahara biha minas sahabati Abu Hurairata. Sikizeni vizuri hapa, manake hii masala wakati mwingine kama nilivyoeleza leo wanafunzi kule, mara nyingi utakuta watu wateta kuhusu swala hili, na hapa Ibn Kathir ameliweka wazi vizuri sana. Atataja wanaovioni wa kuheshimika katika masahaba na tabi'i wa tabi'in ambao walikuwa wakisoma kwa jahar, na huku pia atataja kauli nyingine, lakini mwanzo tuanza na hii aliyotaja wa Ibn Abbas wa Muawiya wa hakau Ibn Abd al-Barr wal Bayhaqi an Umar wa Ali wa naqala al-Khatib an al-Khulafa' al-Arba'a. Mupo atuendelee. Wa hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa huwa gharib, ay dha'if, hadha al-qawl dha'if, huwa ni madhhab ya a'imma wal khulafa al-arba'a, hi qawl ni dha'if. Wa min at-tabi'in, lakini wale masahaba wengine kweli kama Abu Hurairah takavona hapa katika hadithi. Wa min at-tabi'in an Sa'id ibn Jubayr wa Ikrima wa Abi Qilabah wa Az-Zuhri wa Ali ibn al-Hasan wa ibnuhu Muhammad wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Ata wa Taus wa Mujahid wa Salim Mawla ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'b al-Quradi wa Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm wa Abi Wa'il si ibn Hazm al-Andalusi wa mwingine wa Abi Wa'il wa ibn Sirin wa Muhammad ibn al-Munkadir wa Ali ibn Abdullah ibn Abbas wa ibnuhu Muhammad wa Nafi' Mawla ibn Umar wa Zayd bin Aslam وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمر بن دينار بعد. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة. حجة ونويتمية نكوة هي آي بسم الله نبآذي آي آي أكوانزة كتكسورة الفاتحة. Fayujharu biha kasairi ab'adhi, kwa hivyo isome kwa sauti kama vile sehemu zingine za hii sura. Wa aidan faqad rawa an-Nasa'i fi sunani ibn Khuzaimah wa ibn Hibban fi sahihayhima wal Hakim fi mustadraki an Abi Hurairah annahu salla fajahara fi qira'atihi bil basmala wal hadith sahih sahahu al Allamah al Albani kadhalika. Abu Hurairah radiyallahu anhu alisoma hii aya kwa sauti, sura yani sura al-Fatiha, akasoma bismillah kwa sauti. وقال بعد ان فرغ اني لا اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم كيشا كاوامبيا wale rasul nyuma yake baada ya swala mimi ndio nafanana zaidi swala yangu na mtume sana kuliko nyote, yani mimi swala yangu imefanana zaidi na mtume sana kuliko nyote. وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيره. وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك انه سئل عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ. Ana saeleza qira cha bismillahir rahmanir rahim, yamuddu bismillahir rahmanir rahim, sawa, yamuddu rahim, yani wavuta. Qala wa fi musnad al-imam ahmad wa sunan abi daud wa sahih ibn khuzaimah wa mustadrak al-hakim an um salama radhiyallahu anha wal hadith kadhalika sahih sahahu al-allamah al-albani qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqta'u qira'atahu bismillahir rahmanir rahim aw nisha bila al-waqsum الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الدارقطني اسناده صحيح. قال وروى الامام ابو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن انس ان معاويه صلى بالمدينه فترك البسمله فانكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك فلما صلى المره الثانيه بسمله. سواء معاويه aliwasalisha masahaba wakiwa muhajirini wako nyuma, hakuleta bismillah, masahaba wakamkemea kwa nini akufanya. Aliwasalisha mara nyingine, akaleta bismillah kwa sauti. طيب وفي هذه الاحاديث والاثار التي اوردناها كفايه ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها. ابن كثير كانه يميل الى هذا القول, asema hii قول yakinaisha, yatosheleza kwa yule mtu ambaye yataka kujua yakinaisha kuwa aweza kusoma bismillah kwa sauti. Fa amma almu'aradhat walriwayat alghariba wa tariqi wa tatriqiha wa ta'liliha tad'ifi wa taqririha falahu mawdi'un akhar, yani law kama ningetaka kuwarudi wale wengine ina sehemu nyingine si hapa. Si hapa. Sehemu kathira sana. Wala si dalili ya ukhurafi na usunna mtu kusema bismillah kwa sauti. Eleweni. Si dalili ya kuwa huyu ni mtu wa sunna, huyu ni kama wanavyoelewa za. Mimi nawaambia hapa Mombasa kweli iliingia ile kuondoa mambo, lakini ilikuwa sunna matata. Hawa wale kuja baadaye hawa sunna matata matata wakaanza kuonyesha watu kuwa bismillah mtu akisoma khurafi. Asiposoma huyu mtu wa sunna haiendi hivyo. Jazallahu khairan kina Sheikh Abdullah Al-Farsi walikuja wakaelimisha watu, wakafundisha watu. Kisha walokuja wakachukua ile sunna baada ya hapo wakawa wagawanya watu sasa katika mambo mengine ambayo leo utapata sisi tugawanyana kwa uni khurafi au mtu sunna kwa ajili ya bismillah mfano. Na hili ni jambo ambalo nyote mwajua. Mpaka kuna baadhi ya watu kimsikia mtu sasa bismillah amchukie yule mtu. Nini huyu bana? Ya akhi, ni madhhab katika madhhabi ya Ahlus Sunna pia. Katika fiqh wala haingii katika masala ya aqida ama manhaj kuwa huyo mtu ashatoka katika daira ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Ikiwa ni katika Ahlus Sunna. Ingawa hii waifuata zaidi makhurafi wa hapa. Kwa nini? Kwa sababu madhhabi yao ni Shafi'ia. Ni Shafi'ia. Wao wamfuata Imam Shafi'i katika madhhabi ya fiqh. Lakini katika manhaj na aqida al-Imam Shafi'i bari'un minhum wa hum bura'u minhum, wako mbali kabisa na itikadi al-Imam Shafi'i. Imam Shafi'i asema ma tasawwafa ar-rajulu fi as-sabah illa wa ja'a adh-dhuhr wa huwa majnun, mtu akiwa msufi asubuhi ikija dhuhuri ashakuwa mwenda wazimu, si mzima tena. Na akasema ma raitu sufiyan aqilan qattun, sijamuona msufi mwenye akili hata siku moja. Ama ni Imam Shafi'i. Na kuna kitabu kizuri cha mmoja katika hiyo Wahid Khawlani fi Yemen. Kuna Sheikh mmoja mtanani Abdul Khaliq Al-Khawlani kuntu mansa, alikuwa Dammaj, ametunga kitabu kizuri sana Mukhalafatu Sufiyya lil-Imam Shafi'i. Kizuri sana kitabu. Bah, qayyim, qayyim. Katika mambo mangapi masufi wamemkhalifu al-Imam Shafi'i. Kizuri, si mujallad, kitabu lakini kiasi. Utakuta mambo mingi sana wamekhalifu yale aliyofundisha al-Imam Shafi'i katika i'tiqadi. Tayyib, twende dele. Qala wa dhahaba akharuna ila annahu la yujharu bil basmalati fi as-salah. Na wengine wakaenda kuwa haisomwi kwa sauti bismillah. وهذا هو الثابت عن الخلفاء الاربعه نين ديو قول الي يثبوت مع الخليفه الاربعه كله يسمى وهو غريب هبا يسمى وهو الثابت عن الخلفاء الاربعه يعني ابو بكر وعمر وعثمان وعلي wote walikuwa hawasomi kwa sauti bismillah haimaanisha wasomi bismillah lakini hawasomi kwa sauti. قال وعبد الله بن مغفل ketika masahaba wa tawaif min salaf at-tabi'in wal khalaf kikundi katika salaf wa tabi'ina walokuja baadaye wa huwa madhhab Abi Hanifa wa Thawri wa Ahmad ibn Hanbal ndio madhhab yao aima. Wa inda Imam Malik annahu la yuqra'u qala la yuqra'u al-basmala bil kulliyya la jahran wa la sirran, madhhab Imam Malik aisomwi kabisa la jahran wa la sirran. Wa ihtajju bima fi sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akifungua swala yake na takbira na alhamdulillah rabbil alamin bila nini kutaja basmala. وبما في الصحيحين عن انس بن مالك قال katika Bukhari na Muslim صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. نمصالي نيما متوم صلى الله عليه وسلم ابو بكر نا عمر نا عثمان نا علي نا wote walikuwa لا انت mpaka عثمان قال وعثمان mpaka عثمان asema wote walikuwa kifungua sala yao na nini الحمد لله رب العالمين. ولمسلم ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها, hawataji bismillah la mwanzo wala mwisho. Wanahu fi sunan ya Abdullah ibn Mughaffar radiyallahu anhu pia imepokelewa فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة. Hapa ndipo walipochukua kauli zao maimamu Allah awarehemu katika masala haya. Wahiya qaribatun, na iko karibu, kila mmoja iko karibu na dalili. Liannahum ajma'u ala sihhati man jahara bil basmalati wa man asarra. Cha muhimu ni kuwa wote wamekubaliana kuwa swala imesihi kwa yule atakayesoma kwa siri na kwa yule atakayesoma kwa sauti. Walillahi alhamdu wal minna. Tupo, chaguo ni naomba tu isije mtu akaja akasoma bismillah qiblani katika ndugu zetu salafiyin, ukaanza kusema ah, yule bana fahamu pengine yeye ankinai na kauli ile na wewe ankinai na kauli hii. Ni masala fiqhiyya ijtihadiyya, na ambayo yasughu fihi alkhilaf, yasughu fihi alkhilaf. Insha Allah nitasimamia hapo, wallahu ta'ala a'lam.